ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय अग्नि ब्राह्मण के चतुर्थ कंडिका के ऊपर भाष्य टीका चल रही है। जैसे मंत्र में कहा था सो काम आया था, उस हिरण्यगर्भ मृत्यु रूप जो प्रजापति ने कामना की इच्छा की, कमुकांतो धातु होता है, अकाम आया था लंग लगा रहा है, कामना की द्वितीयों में आत्मा से जाए था मेरे दूसरा शरीर एक पैदा हो जाए, ऐसा ऐसी इच्छा की। तो उसके पैदा करने का साधन क्या, तो कहते हैं सब मनसा वाचम मिथुनम समभवत, कहते हैं अपने मन के द्वारा, मन की सृष्टि तो तन मनो अगुरुत पहले आया है, उसे वाच माने यहां पर वेद त्रयी के साथ में संबंध किया, क्योंकि वेद भीत सृष्टि के लिए तीनों वेदों के साथ संबंध किया, उन मंत्रों के साथ अपने मन को लगा करके विचार किया, ये अर्थ आता है। किसने किया तो असनाया मृत्यु हो, असनारूपी जो मृत्यु हो भूख रूपी मृत्यु है, उसने ऐसा अपने मन को उसमें वेद त्रयी में जोड़ दिया। ऐसा करने पर तदियत रेत आशित, उसमें जो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म और उपासना, कर्म समुचित उपासना केवल उपासना, जो भी उसके पास रेत माने बीज था आगे सृष्टि के लिए, रेत माने त्रिपुरुष संबंधी नहीं, पूर्व जन्म में जो यजमान अवस्था में जो एक उपासना की थी वही यहां पर अभी उत्पत्ति के लिए कारण बनना है। तो रेत आदि से स संवत्सर भगवत, वही संवत्सर हो गया, मैंने संवत्सर रूप आदित्य हो गया, क्योंकि संवत्सर जो है आदित्य के माध्यम से सिद्ध होता है स्वरूप, नहीं तो संवत्सर की स्वरूप सिद्ध नहीं होता, एक एक दिन करके सप्ताह होता है, पक्ष होता है, मास होता है, अयन होता है, फिर संवत्सर बनता है, आदित्य संबंधी है संवत्सर। तो यहां संवत्सर का अर्थ आदित्य रूप संवत्सर उत्पन्न हुआ। नहपुरा तथा संवत्सर आशा, उसके पहले संवत्सर नहीं था। तम एतावंतम कालम अभिवगा, उसको उस जो संवत्सर पैदा होना है उसको इतने काल तक तो अपने गर्भ में रखा उसने, कितने काल, यावान संवत्सर, जितना संवत्सर होता है माने एक साल तक अपने पेट में रखा। एतावतः काल से परस्तात अश्रिता, इतने काल के बाद एक साल के बाद उसको बाहर निकाला, यही कहते हैं। तम जातम अभिवादात, जैसे पैदा हुआ संवत्सर रूपी आदित्य पैदा हुआ उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा, भूखा था, असनाया मृत्यु भूखा है मृत्यु, खाने के लिए दौड़ा, भूख फाड़ दिया कहते हैं। सभाण अकरोत, वो जो बच्चा है अभी पैदा हुआ आदित्य रूपी संवत्सर, उसने भाण ऐसा शब्द कहा, भाण का अर्थ भण शब्द धातु से भाण बनता है, शब्द किया बोलना चाहते भाण, मतलब भण शब्द धातु है धातु पाठ में, भण धातु शब्द करने अर्थ में है, तो शब्द किया उसने भाण ऐसा शब्द किया कहा। सही बाघ अभवत, वही बाघ बन गया, शब्द बन गया, क्या बन गया, क्योंकि सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक अर्थ सृष्टि और एक वाक सृष्टि, वाक और अर्थ दो होते हैं, तो अर्थ सृष्टि हो गई, अब वाक सृष्टि, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के लिए एक शब्द चाहिए और प्रत्येक शब्द का एक वस्तु होता है, घट पट मठ चट जो बोलते हैं तत्त का नाम, एक एक नाम देना है, तो अभी अन्य सृष्टि के बाद अर्थ सृष्टि के बाद में वाक सृष्टि हो गई, शब्द सृष्टि, अब दोनों होने से आगे व्यवहार चलेगा, ये कहा था। आगे दूसरे पैरे में भाष्य आदि चल रहा है, टीका है। ननु संवत्सरवस्य प्रागेव सिद्धत्वात्, संवत्सर तो पहले सिद्ध है, अब पैदा कैसे करना उसको, ये शंका है, संवत्सर पहले सिद्ध है वो, तो ननु संवत्सरस्य प्रागेव सिद्धत्वात्, संवत्सर पहले से सिद्ध होने से न प्रजापते तन्निर्माणे न तदात्मत्वम, प्रजापति से उसका निर्माण के द्वारा, संवत्सर निर्माण के द्वारा तदात्मत्व माने प्रजापति संवत्सरात्मक नहीं बन सकता, माने प्रजापति जैसे मिट्टी ही घट रूप में, घट रूप से घट स्वरूप होना है, इसी प्रकार प्रजापति संवत्सर रूप नहीं हो सकता, क्यों, प्रजापति से पहले संवत्सर है, ऐसी शंका है। ननु संवत्सर से प्रागेव सिद्ध होता, प्रजापति से पहले सिद्ध है संवत्सर, इसलिए प्रजापते प्रागेव सिद्ध तो प्रजापति के पहले सिद्ध है, इसलिए तन निर्माण न तदात्मत्व न, ये कहते उसके निर्माण के द्वारा, संवत्सर के निर्माण के द्वारा तदात्मत्व माने संवत्सरात्मक न, प्रजापति संवत्सर स्वरूप नहीं बन सकता। क्यों? प्रजापति से पहले ही संवत्सर है, ऐसा पूर्वादि की शंका हुई। तो उत्तर देते हैं, उत्तर वाक्य मुबादते, आगे के वाक्य देते हैं। क्या वाक्य है? न पूरा संवत्सर आशीत, ये आगे का वाक्य है। पहले, इससे पहले संवत्सर नहीं था। जब वेदत्रयी के साथ अपना मन के द्वारा विचार नहीं किया, उसके पहले संवत्सर नहीं था। न तत पूरा संवत्सर आशीत, ऐसे मंत्र में है। इसी के भाष्य में बोलते हैं न पूरा माने पूर्वम, पूरा अव्यय है उसका अर्थ पूर्वम, पहले। ततः माने तस्मात संवत्सर काल निर्मातु, तत माने उस संवत्सर काल के निर्माण करने वाला प्रजापति से पहले। निर्मातु पंचमी, निर्मातु प्रजापते, ये पंचमी दोनों माने संवत्सर को निर्माण करने वाला प्रजापति से पहले संवत्सर न आशह, ऐसा होगा। संवत्सर माने काल, संवत्सर जो काल है वह काल ना, कालो नाम न आस न बभू, वह नहीं था। प्रजापति से पहले संवत्सर नहीं था। नह तथा पूरा, तथा माने प्रजापति, काल का निर्मातु संवत्सर का निर्माण करता जो प्रजापति है उससे पहले, ये पंचमंत है, निर्मातु प्रजापते पंचम, उससे पहले संवत्सर के निर्माता प्रजापति से पूर्व में संवत्सर नहीं था, ये अर्थ आया। टिप्पणी है चार नंबर की है ना, बभुवह इति, बभुवह ऐसा है ना, ये प्रतीक दे दिया। ह इति प्रसिद्ध, ह जो है ना बभुवह माने प्रसिद्धि अर्थ में ह शब्द है, प्रसिद्ध प्रसिद्धि का शब्द में प्रसिद्ध हो। ह शब्द न तथा पूरा संवत्सर आशा में, ह शब्द प्रसिद्धि के लिए है। प्रजापति से पहले संवत्सर नहीं था, ये अर्थ है प्रसिद्ध। नहीं तथा पूर्वम संवत्सरो नाम आदित्य उदयाधीनत्वात् तन्निश्चय से भाव। नहीं तथा पूर्वम, तथा माने प्रजापते, उस प्रजापति से पहले, तथा पंचमी प्रजापते पूर्वम, प्रजापति से पहले संवत्सरो नाम, संवत्सर नाम की वस्तु नहीं था। क्यों? आदित्य उदयाधीनत्वात् तन्निश्चय से भाव, प्रजापति से बाद में आदित्य उत्पन्न होना है, तो आदित्य उदय के अधीन होता है कौन? संवत्सर का निश्चय, आदित्य उदय के अधीन है, सूर्य उदय के अधीन से संवत्सर बनता है। इसलिए आदित्य प्रजापति के बाद में होना है, उसने त्रेधा आत्मान बेगुरुता आया था, अपने को अगुरुता तीन प्रकार किया, तृतीयम आदित्यम तृतीयम वायुम इत्यादि, तृतीयम अग्नि ऐसा बोला था। तो इसके प्रजापति के बाद में आदित्य होना है, इसलिए कहते हैं यही कहा, ये बोल रहे टिप्पणीकार, ये बोल रहे चार नंबर में, बबू हि हि प्रसिद्ध, ह शब्द प्रसिद्धि अर्थ में है, नहत के अहकार प्रसिद्धि अर्थ में है। नहीं तथा पूर्वम संवत्सर नाम, तथा माने प्रजापति पूर्वम, प्रजापति से पहले संवत्सर नाम की वस्तु नहीं था। क्यों? आदित्य उदयाधीनत्वात् तन्निश्चय से, तन्निश्चय माने संवत्सर निश्चय, आदित्य उदय और उदय के अधीन है, आदित्य उदय के अधीन है संवत्सर, इसलिए आदित्य जब बाद में होना है प्रजापति से तो संवत्सर पहले कहां रहेगा, इसलिए उसके पहले नहीं था, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं आगे, तम संवत्सर काल निर्मातारम अंतर्गर्भम प्रजापति प्रजापतिम यावान यह प्रसिद्ध काल एतावंतम एतावत संवत्सर परिमाणम कालम अभिव माने भृतवान मृत्यु, ये कहते तम, वो जो आदित्य रूप से उत्पन्न हुआ जो संवत्सर है उसको अभी उत्पन्न होना है उसने, तम संवत्सर काल निर्मातारम, जो संवत्सर काल के निर्माता कौन है? आदित्य, आदित्य के अधीन संवत्सर बनता है, तम आदित्यम यही है संवत्सर काल निर्मातारम, संवत्सर काल का जो निर्माण करता है वह अंतर्गर्भम अपने पेट में ही रखा उसने प्रजापति, वो प्रजापति आदित्य भी प्रजापति है, उस प्रजापति को यावान यह प्रसिद्ध काल, जितना संवत्सर का काल जितना प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध काल है, एतावंतम माने एतावत संवत्सर परिमाणम, जो एक साल भर का जो परिमाण वाला काल है उतने काल तक, कालम अभिभह माने लंग लगा दिया, भ्रिय भरणे धातु से धारण किया, मृतवान मृत्यु अभिभगार्थ मृत्यु ने धारण किया, उस संवत्सरात्मक जो प्रजापति संवत्सर का निर्माता जो आदित्य है उसको एक साल तक अपने गर्भ में रखा, ये कहते हैं। पांच की टिप्पणी, मृत्यु मृतवान मृत्यु हुई थी, मृतवान मृत्यु दिया, धारण किया, मृत्यु ने धारण किया उसको एक साल तक कहा। मृत्यु रे वह स्वयं गर्भीभूत आसित, मृत्यु स्वयं गर्भीभूत हुआ है वहां, अन्यत्र गर्भ नहीं दिया, अपने स्वयं मृत्यु गर्भीभूत हुआ है मृत्यु, मृत्यु माने जो हिरण्य गर्भ है वो कहा गर्भीभूत आसित इत्यर्थक बोल दिया। आगे भाष्य में कहते हैं यावान संवत्सर यह प्रसिद्ध है ततः परस्ताद किम कृतवान, जितने संवत्सर प्रसिद्ध है, जितने समय को हम एक संवत्सर बोलते हैं माने एक क्षण से शुरू होता है, काल का गणना कहां से क्षण से शुरू हो जाएगा, तो जाते जाते पल बन जाएगा, फिर घटी बनना है घटी बनेगा, जाते जाते 60 घड़ी होने के बाद एक दिन बोलेंगे, ऐसा होता है 24 घंटा होता है ना इधर घटी में, माने ढाई घड़ी के एक घंटा होता है, अंग्रेजी वाला जो घंटा है उधर, ये जो घटी पल वाले चलते हैं तो ढाई घटी, तो 24 ढाइया 60 हो जाता है, 24 घंटा होता है उसके ढाई का गुणा करो 60 हो जाता है, ढाई घड़ी का एक घंटा होता है, उस हिसाब से चलता है घटी पल आदि। तो उसके बाद घटी पल बनाया, फिर आगे अहोरात्र बनाया, इतने इतने समय लेकर के, और थोड़ा ज्यादा लिया तो सप्ताह बन गया, और थोड़ा समय लिया पक्ष बन गया, फिर मास बन गया, फिर आयन बना, फिर संवत्सर बना, यही है इस तरह से चलता है। यावान संवत्सर यह प्रसिद्ध ततः परस्ताद किम, प्रश्न है यहां जितने संवत्सर यहां प्रसिद्ध है उसके आगे क्या किया उसने, एक साल तक तो अपने पास रखा पेट में रखा, वो स्वयं गर्भीभूत हो गया वो मृत्यु, फिर उसके बाद क्या किया, तब कहते हैं तम एतावत काल से परस्त संवत्सर मात्र से परस्ताद, इतने काल तक संवत्सर मात्र काल लेना, ज्यादा नहीं लेना, इतने से आगे परस्ताद बने आगे ऊर्ध्वम, परस्ताद बने ऊर्ध्वम अस्त्रिजतः सृष्टवान अंडम अभिनत इत्यर्थ, माने अस्त्रिजतः दिया है मंत्र में उसका अर्थ सृष्टि की उसकी, माने अंडम अभिनत अंड को फोड़ दिया, ये कहना है। अच्छा छह नंबर की टिप्पणी तम विराजम आदित्यम इत्यर्थ, विराट रूप आदित्य को, क्योंकि वो तीन भाग किया ना उसने, अपने को ही तीन भाग किया था, तृतीयम आदित्यम तृतीयम वायु तृतीयम अग्नि करके कहा था, विराट रूप उसको फोड़ दिया, यही कहा। तमेवम कुमारम जातम, उस इस प्रकार से उत्पन्न हुआ जो कुमार है, जो विराट आदित्य रूप कुमार है उसको, अग्निम जो अग्नि शब्द से कहा उसको, प्रथम शरीर एवं सबसे पहले शरीर उसी का, थूल शरीर उसी का मिला, प्रथम शरीर ही है, शरीर वाला है वो जो आदित्य अग्नि विराट, असनायावत्वात् मृत्युर अभिव्यादात् मुखम विदारणम कृतवान अत्तुम, कहते हैं तो असनायावत्वात् भूखा है वो, क्षुधा से युक्त है मृत्यु, असनायावत्वात् क्षुधा से युक्त होने से मृत्यु, जो मृत्यु है वो हिरण्यगर्भ उसने अभिव्यादात् माने मुख फाड़ दिया, मुखम विदारणम कृतवान कौन, अत्तुम खाने के लिए, अत्तुम खाने के लिए मुख फाड़ दिया उसने, यही है। सात की टिप्पणी है यहां असनायावत्वादि, सात की टिप्पणी है असनायावत्वादि थी तथा वार्तिकम कहते, वार्तिकार ने कहा है यहां कुछ इस विषय में, भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है करके बोला है, भूखा व्यक्ति सब कुछ कर डालेगा। असनायादिमत्वात् स स्वभाव बलचोदितः सृष्ट्वाद्यं घस्मर पुत्रं तम अभिव्यदधात् क्षुधः विनत्ति सर्वमर्यादां नान्वयाद्याप्यपेक्षते इति यत्न दिया है। असनायादिमत्वात् स माने मृत्युः, असनायादिमत्वात् भुक्षुधा से युक्त होने से, क्षुधा से युक्त होने से स माने मृत्यु, स्वभाव बलचोदितः माने प्राकृतिक दृष्टि से चला है, शास्त्रीय दृष्टि से तो पुत्र को नहीं खाना चाहिए, निषेध होता है, किंतु स्वभाव बल जो दे प्रेरित है, प्राकृतिक बल से प्रेरित है, प्रकृति के बस में है वो, भूख से पीड़ित है, स्वभाव बल चोदित माने प्रेरित, अणुद च्युत प्रेरणे धातु होता है, अणुद धातु च्युत धातु प्रेरणा देने अर्थ होता है, तो स्वभाव बल से जो चोदित है प्रेरित है माने स्वाभाविक भूख से युक्त है, माने शास्त्रीय ढंग से तो निषेध होना चाहिए पुत्र को खाने के लिए मुख फाड़ना, किंतु स्वाभाविक बल है माने प्राकृतिक बल है उसके पास, माने अशास्त्रीय व्यवहार कर रहा है, इससे द्वारा प्रेरित होने से सृष्ट्वा आद्यम घस्मर पुत्रम, घस्मर पर जो खाने वाला जो अग्नि को ज्यादा खाने वाले को घस्मर बोलते हैं, अग्नि क्या किया सृष्टवाद्यम घस्मर पुत्र, वो जो घस्मर है हिरण्य गर्भ, वह आद्यम पुत्रम, सबसे पहला उत्पन्न हुआ पुत्र वही है उस आद्य प्रथम पुत्र को, तम पुत्रम तम पुत्रम अभिवदात, उसने मुख फाड़ दिया, ठीक है, दिखाने के लिए मुख फाड़ा। आगे तो क्षुधा भिनत्ति सर्व मर्यादाम, वो क्षुधा को उधर ले जाना, भूख ऐसी चीज है सारी मर्यादा को तोड़ डालती है, विदिर विदार है, कोई मर्यादा रहने नहीं देती भूख, क्षुधा ऐसी चीज है, क्षुधा सर्व मर्यादाम भिनत्ति ही, नान्वयाद्या अपेक्षते, संबंध आदि का कोई अपेक्षा नहीं रखती है, अन्वय माने संबंध, संबंध आदि की अपेक्षा नहीं रखती, कौन क्षुधा, और स्वयं पुत्र को खाने के लिए तैयार है, वो फाड़ रहा है, संबंध आदि की अपेक्षा नहीं रखती, क्षुधा ऐसी चीज है, क्षुधा वो करता है। सर्व मर्यादा भिनत्ति, सारे मर्यादा को भिनत्ति भेदन कर देती, कौन क्षुधा, ऐसी क्षुधा है, न अन्वयाद्यापेक्षते, अन्वयादि बने संबंधादि, संबंधादि को नहीं देखता, क्षुधा ऐसी चीज नहीं देखती कुछ भी, ये कहा। इति आगे दे इसकी व्याख्या करते हैं, मृत्यु ही ग्रसनशील, माने मृत्यु जो होता है ना खाने का स्वभाव वाला होता है, जो मृत्यु होता है सबको खाने वाला है वो मृत्यु, हिरण्य गर्भ का नाम मृत्यु पड़ा हुआ है, सबका मार्ग है, प्रलय काल में सबको मारता है वो, इसलिए मृत्यु ही ग्रसनशील तेनाव हिंसा स्वभाव है ना, इसलिए ग्रसनशील होने से हिंसा स्वभाव वाला होने से, हिंसा स्वभाव वहां होने से हिंसा स्वभाव है ना चोदित, ये जो स्वभाव बल चोदित कहा था ना, हिंसा स्वभाव है वो, उसके द्वारा प्रेरित होता हुआ वह क्षुत पिपाशा युक्त, तो क्षुत पिपाशा से युक्त, भूख प्यास से युक्त होने के कारण मृत्यु क्या किया, ज्येष्ठम पुत्रम सृष्ट, सबसे पहला पुत्र हुआ है वो, संवत्सर रूप आदित्य जो विराट है प्रथम पुत्र है उसको, तम अत्तुम अभिमुखे न मुखम विदारितवान, उसको खाने के लिए सामने होकर के मुख फाड़ दिया, उसके सामने होकर मुख फाड़ दिया, ये कहते हैं। पुत्रम अत्तुम प्रवृत्तस्य स्रष्टुर मर्यादा भंग इति इत्यतः सिद्धा या पूर्वादि की शंका होगी कि पुत्र को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ जो होगा स्रष्टा, जो हिरण्य गर्भ स्रष्टा, उसका मर्यादा भंग होगा, अपने सृष्टि करना अपने खाना, मर्यादा की भंग है यह शंका करे, मर्यादा किस भंग हो यह शंका करके उत्तर देते हैं, आह क्षुधा क्षुनद क्षुधा भिनत्ति मर्यादा, सारी मर्यादा को तोड़ देती है कौन, क्षुधा, वो कैसी चीज है, ये वार्तिक में कहा था क्षुधा भिनत्ति मर्यादा भी बोला था। असनयादि उपद्रतो उपद्रुतो मर्यादाम, असनयादि से जो विशिष्ट हुआ व्यक्ति है ना, मर्यादाम भिन्नारोपी, मर्यादा भेदन करने पर भी स्वम परम से दृष्टैव असने प्रवर्तते, स्वम परम दृष्टैव, अपना और पराया देखकर ही तो खाने के लिए तैयार होगा, अपने को नहीं खाएगा अन्य को खाएगा, तो शंका आगे तो कहा नान्वया इत्यादि कहा था कि ये बार तो कहा था नान्वयाद्यापि अपेक्षते, कहा था संबंधी आदि का अपेक्षा नहीं रखता कौन, क्षुधा, ऐसी स्थिति है, नान्वयाद्य अपेक्षते कहा, आदिना अभोज्य आदि गृहते, नान्वयाद्या पे आदि दिया, आदि से क्या लेना है, अभोज्य भोजन भी कर जाता है क्षुधा के द्वारा, ऐसा हो जाता है क्षुधा अभोज्य भोजन करवा देती है इत्यादि, अभोज्य आदि गृहते कहा, मर्यादा भेतृत्व बद ये अपे अर्थ है, जैसे मर्यादा का भेतृत्व है ना उसी प्रकार अपि शब्द है मर्यादा भेदन के समान, ये अर्थ आया, न च अभिवेकी नाम एवं प्रवृत्तव अभी एवं प्रवृत्तव अपि न विवेक मूर्धाशिक्तस्य प्राणस्य ईदृशी प्रवृत्ति युक्तम इति वाच्यम्। पूर्व पक्ष शंका करेगा महाराज, जो अविवेकियों के इस प्रकार प्रवृत्ति होने पर भी, अज्ञानी लोगों की ऐसी प्रवृत्तियां होने पर भी, अपने पुत्र को खाने की प्रवृत्ति होने पर भी, ननु न च अविवेकी नाम प्रवृत्तौ अपि, अविवेकी अज्ञानी है उनके प्रवृत्ति होने पर भी, पुत्रादि खाने के लिए होने पर भी, न विवेक विवेकी मूर्धाभिषिक्तस्य, जो विवेकी लोग हैं बड़े स्थान पर बैठे, मूर्धाभिषिक्त है बड़े स्थान पर, हिरण्य गर्भ सबसे ऊंचे स्थान में है, ऐसे व्यक्ति को प्राण से इस प्रकार की जो प्राण हिरण्य गर्भ उसको ईदृशी प्रवृत्ति न युक्त, इस प्रकार की प्रवृत्ति युक्ति संगत नहीं, ये ऐसा पूर्वादि बोले थे सिद्धांत के नवाच्यम, ऐसा नहीं क्यों, कहा कि व्यवहार दशायाम विवेकी नाम अपनी पशु आदि भी अविशेषात, यही है व्यवहार काल में जो है ना विवेकी को भी पशु आदि से कोई विवेक नहीं हो, समान हो जाता है पशु आदि भी से अविशेषात, ब्रह्मसूत्र एक सूत्र ही है ब्रह्मसूत्र में, व्यवहार काल जो होता है पशु आदि के समान ही होता है, यही है ये बता दिया, व्यवहार दशायाम व्यवहार काले, व्यवहार काल में विवेकी नाम अभी जो विवेकी लोग हैं उनका भी पशु आदि वीर अविशेषात्, पशु आदि के साथ कोई विशेषता नहीं है, समान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अश्य दग्धो दरस्यार्थे कोण कुरियात सांप्रतम इति तैरे उक्त है भारतीकार ने, तई माने भारतीकार ही उगते, भारतीकार ने यह भी कहा, क्या कहा, अश्य दग्धो दरस्यार्थे, जो जला हुआ पेट है ना, भूखा छिवदा से जला हुआ जो पेट है, इसके लिए अश्य, इसका उदरस्य, कैसा उदर है, दग्ध उदरस्य, जला हुआ जो उदर है पेट है, भूख से पीड़ित है, इसके लिए कौन कुरियात असाम्प्रतम, जो असाम्प्रत कौन नहीं करेगा, सब करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो कौन नहीं करेगा, सब करता है, जो उच्छेदा से पीड़ित होने पर, इसलिए यदि तैरे उगते, भारतीकार ने ऐसा कहा, तई माने भारतीकार ही, भारतीकार के द्वारा ऐसा कहा है, यदि उगते क्षुत पिपासा पीड़ित पुत्रम अभी, क्षुत पिपासा पीड़ित होता हुआ पुत्रम अभी भक्षति, पुत्र को भी खा जाता है वो, यदि भक्षति किम पुनर अन्यत न करोति, जब पुत्र को भी खाने को तैयार होता है क्षुत पिपासा से युक्त होते, अन्य क्या नहीं करेगा, सब कुछ कर सकता है वो, इति न्यायम प्रदर्शितम, यही न्याय दिखाने के लिए, युक्ति दिखाने के लिए, प्राण से मृत्यु स्वपुत्र भक्ष से प्रवृत्ति भाव, इसे जो प्राण मृत्यु है, प्राण रूप मृत्यु हिरण्यगर्भ है, वो अपने पुत्र भक्षण में प्रवृत्ति दिखाई, यहां क्षुदा से युक्त होने से क्या नहीं करता व्यक्ति, ये कहा। आगे भाष्य में देखते हैं, सच कुमारो भीत स्वाभाविक्या विद्या युक्त हो भाण इतम शब्दम अकरोत, वो जो कुमार है, जो हिरण्यगर्भ जिसको खाने के लिए मुख फाड़ दिया, जिस कुमार को, वो कुमार भीत डरा हुआ, भीत सन डरा हुआ होता हुआ, डर गया वो जब खाने के लिए मुख फाड़ दिया तो ये डर गया, क्यों कहते हैं, इसमें भी स्वाभाविक स्वाभाविक क्या अविद्या, स्वाभाविक इसमें अविद्या अज्ञान है, अज्ञान के कारण डरा, यदि ज्ञान होता आत्मा अलग है तो नहीं डरता वो, आत्मा रूप आत्मभाव में होता तो नहीं डरता, शरीर भाव में स्वाभाविक क्या अविद्या युक्त, स्वाभाविक की जो अविद्या उसे युक्त है वो कुमार, इसलिए डरा भीत डरा, भाण इतम शब्द मकरोत, ऐसा डरता हुआ क्या किया, भाण ऐसा शब्द किया, मण शब्द धातु से भाण बनता है, शब्द किया, सैव बाक अभवत, वही बाक हुआ, तो बाक का अर्थ तीन होता है, बाघ इंद्रिय भी होता है, बाघ अधिष्ठात्री देवता भी होता है, बाघ माने शब्द भी होता है, तो यहां बाघ शब्द से क्या लेना, तो भाष्यकार कहते हैं बाघ शब्दो अभवत, अधिष्ठात्री देवता नहीं है बाघ का अर्थ, और इंद्रिय भी नहीं, बोलने वाली इंद्रिया भी नहीं, यहां शब्द बाघ माने शब्द, ऐसा लेना, क्योंकि बाघ शब्द का तीन अर्थ होता है, वाणी के अधिष्ठात्री देवता को बाघ बोला जाता है, और इंद्रियों को जो बोलने वाली इंद्रिय है उसको भी बाघ बोला जाता है, शब्द को भी बाघ बोला जाता है, तो बाघ अभवत बोला हुआ क्या, कौन है बाघ, तो भाष्यकार ने कहा शब्दो अभवत, बाघ शब्दो अभवत कहा, बाघ शब्द हो गया, यहां अधिष्ठात्री देवता भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं, शब्द पैदा हो गया, क्योंकि जगत दो में युक्त होता है, शब्द और अर्थ, दो शब्द जगत पैदा हो गया, अभी पहले अर्थ जगत हो गया, अब शब्द जगत हो गया, ये बोलना है, ठीक है, हमें देखा तद व्याचस्ते, उसी की व्याख्या करते हैं, नह भई नहत पुरात पूर्वम तत् संवत्सरा आशा इत्यादि है, उसका व्याख्या करते हैं, पूर्वम इत्यादि शब्द से कहा, पूर्वम ततः तस्मात संवत्सर काल निर्मातु प्रजापते संवत्सर कालो नाम नाशः, प्रजापति जो संवत्सर काल का निर्माण करता है उसके पहले संवत्सर नाम की वस्तु नहीं था, यही अर्थ किया, ठीक है, हमें कहते हैं प्रजापतेर आदित्यात्मकत्वात्, प्रजापति कौन है, आदित्य स्वरूप है, आदित्यात्मकत्वात् तद अधीनत्वाच्च संवत्सर व्यवहारस्य, उसके आदित्य के अधीन है, तद अधीन माने आदित्य के अधीन है संवत्सर व्यवहार, सूर्योदय के अधीन है होने से व्यवहारस्य आदित्यात् पूर्वम तद व्यवहारो नाशी देव, आदित्य से पहले संवत्सर व्यवहार नहीं था, तद व्यवहार माने संवत्सर व्यवहार नाशी देव नहीं था, यही अर्थ है कहा, और कियंतम कालम अंड रूपेण गर्भो बभुआ इति अपेक्षा, कितने का समय तक वो अंड रूप से गर्भ हो गया प्रजापति को संवत्सर बनने के लिए, तो कहा इत्यादि का तम इत्यादि तम संवत्सर कालम निर्मातारम अंतर्गर्भम प्रजापतिम यावान यह प्रसिद्ध काल एतावतम एतावत संवत्सर परिमाणम कालम अभिभ अभ्यतवान मृत्यु, कहा जितना संवत्सर का समय होता है, जितने कालखंड को लेकर के हम संवत्सर बोलते हैं लोक में बोलते हैं, इस उतने समय तक उसने अपने पेट में रखा, ये अर्थ है। टीका में कहते हैं अवांतर व्यापारम अनेक विधम अभिधाय विराट उत्पत्ति आकांक्षा द्वारा उपसर्ज। अवांतर व्यापार कई चाहिए, तो ये कार्य सिद्धि के लिए मुख्य तो उपादान कारण एक होगा, किंतु अवांतर व्यापार कई होने पर होता है। जैसे मिट्टी से ऐसे घट नहीं बनने वाली है, दंड चाहिए, चक्र चाहिए, चीवर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, सारे मिलने के बाद ही घट बनेगा। अवांतर व्यापार बहुत होते हैं, खाली मिट्टी से घट कहां से बनेगा, मिट्टी पड़ी है घट बनता नहीं है, तो अवांतर व्यापार की आवश्यकता है। ये कहा अवांतर व्यापारम अनेक विधम अभिधा, अभी तक अवांतर व्यापार बहुत कुछ कहा, मान विराट की उत्पत्ति के लिए, हिरण्यगर्भ से विराट की उत्पत्ति के लिए अवांतर व्यापार बहुत कुछ का कथन करके विराट उत्पत्ति में आकांक्षा द्वारा उपसंहृति, विराट की उत्पत्ति जो है उसके आकांक्षा द्वारा उपसंहार करते हैं। यावान संवत्सर यह प्रसिद्ध, जितने क्षण को लेकर के हम संवत्सर बोलते हैं, जितने समय को संवत्सर बोलते हैं, लोग में प्रयोग होता है, यह प्रसिद्ध है। ततः परस्तात किम कृतवान, उसके आगे क्या किया प्रजापति ने, जो प्रश्न उठा तो कहते हैं उत्तर दिया है कि तम एतावत काल से संवत्सर मात्र से परस्तात ऊर्ध्वम असृजत, उसके बाद में उत्पन्न किया उसको विराट को, आदित्य रूप विराट को उत्पन्न किया, माने सृष्टवान अन्नम अभिनत इत्यर्थ इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं केयम पूर्वम एव गर्भतया विद्यमान से विराज सृष्टि, का इम विराज सृष्टि, क्या इम केयम, क्या है सृष्टि, का सृष्टि, इम सृष्टि का, केयम पूर्वम एव गर्भतया विद्यमान से, पहले गर्भ रूप से विद्यमान है वो, जब गर्भ में रखा है विद्यमान है, तो उस विराट की सृष्टि क्या चीज है, प्रश्न उठा। आठ की टिप्पणी में कहा सिद्धांते सत्कार्यवाद अव्यवाद, वेदांत सिद्धांत में सत्कार्यवाद है, पहले विद्यमान होता है कार्य, तो फिर क्या सृष्टि किया, पहले ही है वो, तो पहले विद्यमान है, फिर विराट तो पहले है उसके पास हिरण्यगर्भ के पेट में, फिर क्या पैदा किया उसने, ये प्रश्न उठा है। सिद्धांत सत्कार्यवाद अव्यवाद, सिद्धांत में वेदांत सिद्धांत में सत्कार्यवाद माना हुआ है, इसलिए पृच्छति पूछता है पूर्वादी केयम करके पूछे क्या है ये सृष्टि, पहले जब विद्यमान है तो फिर सृष्टि क्या होना है, अविद्यमान हो तो सृष्टि हो, ये पूछा केयम इत्यादि सब से कहा, केयम पूर्वम गर्भतया विद्यमान से विराज सृष्टि, पहले गर्भ रूप से विराज विद्यमान जो विराट है उसकी सृष्टि क्या चीज है, ये प्रश्न उठा तो कहा उत्तर देते अंडम अभिनत इत्यर्थ, वो अंड रूप में था उसको फोड़ा उसने, यही है सृष्टि, था तो था, पहले था अंड रूप में था किंतु उसको फोड़ दिया, भीतर था बाहर निकाल दिया, विद्यमान है पहले ही वो, अंडे के भीतर था उसको फोड़ दिया, इतना काम किया, ये अर्थ दिया। आगे कहते हैं अयोग्य भी पुत्र भक्षण प्रवर्तकम, अच्छा अच्छा तम एव, अच्छा ठीक है, विराट उत्पत्ति उक्त्वा शब्द शब्द मात्र से सृष्टि विवक्षुर भूमिकाम करोति, विराट की उत्पत्ति का कथन करके शब्द मात्र की सृष्टि के विवक्षा करने वाले थे, और शब्द सृष्टि पूरी होना है इसके लिए भूमिकाम करोति, शब्द सृष्टि भाण शब्द से उत्पन्न होना है इसलिए उसको भूमिका बनाते हैं, अर्थ सृष्टि पूरी हो गई अब शब्द सृष्टि के लिए भूमिका बनाते हैं, क्यों शब्द और अर्थ मिलकर के व्यवहार होता है। तम एवं इत्यादि का, तम एवं कुमारम जातम, इस प्रकार से उत्पन्न जो कुमार है विराट आदित्य रूप विराट, प्रथम शरीरम थूल शरीर में प्रथम है वो कौन, विराट प्रथम शरीरम प्रथम शरीर वाला, असनायावत्वात् मृत्यु अभिवेदात व्यादात कहा, भूखी भूखा होने से मृत्यु ने उसको मुख फाड़ दिया उसके तरफ, तो माने अभिव्यादात का अर्थ मुखम विदारणम कृतवान, अत्तुम खाने के लिए, अत्तुम माने खाने के लिए मुख का विदारण कर दिया, मुख फाड़ दिया, एक सच कुमार अभी था वो कुमार डर गया इत्यादि है। टीका में कहते हैं टिप्पणी सच एक नंबर टिप्पणी नौ इधर है नौ टीका में नौ नंबर शब्द मात्र से यावद अभिधान से जितने भी कथन होता है ना, अभिधान माने अभिपूर्वस्थ भाषण बोलना, जितना भी बोलना होता है वही शब्द वही होते हैं, जितने शब्द मात्र से माने यावद अभिधान से जितने भी अभिधान है माने वाचक है, वाच्य और वाच्य दो होते हैं, अर्थवाच्य होता है शब्दवाचक होता है, जितने भी वाचक हैं सबकी उत्पत्ति बताना है उसके लिए भूमिका बनाते हैं। टीका में कहते हैं अयोग्य भी पुत्र भक्षण प्रवर्ता इति, अयोग्य है पुत्र का भक्षण ठीक नहीं है, पुत्र को खाना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी प्रवृत्ति दिखाते हैं। क्या है? असनायावत्वाद बोलते हैं, भूखा होने से, असनायावान मृत्यु है इसलिए भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है। विराजो भय कारण, जो विराट है पुत्र उसके भय का कारण क्या है? कहते हैं स्वाभाविक, स्वाभाविक अविद्या युक्त, वो भी स्वाभाविक अविद्या से युक्त है। यदि आत्मभाव में होता तो डरता नहीं मुंह फाड़ने से, तो शरीर भाव में हो स्वाभाविक अविद्या या युक्त का, स्वाभाविक जो अविद्या है उससे युक्त होने से वो डर गया, भय का कारण यही है। इंद्रियम देवताम से व्यावर्त है थी, उसने भाण शब्द का प्रयोग किया, कहा तो भाण माने साहिब बाघ अभाव बोला बाघ बन गया, कहा तो बाघ बन क्या है? इंद्रिय और देवता के व्यावृत्ति कहते हैं, इंद्रिय भी नहीं बाघ शब्द का अर्थ, इंद्रिय ने बाघ इंद्रिय नहीं लेना बाघ का अर्थ, और देवता अधिष्ठात्री देवता अग्नि को भी नहीं लेना, वाणी के अधिष्ठात्री देवता अग्नि है वो भी नहीं लेना, क्या लेना? शब्द लेना खाली। कहते बाघ शब्द अभवत, बाघ शब्दो भगवत एक, कहा बाघ शब्द हुआ यही है। आगे मंत्र है, साइक्षत यदि वायुमं अभिमंशे कणियो अन्नम करिष्यति स तया वाचा तेन आत्मना इदं सर्वं असृजत, यदिदं किञ्च ऋचो यजुंसि सामानि छन्दांसि यज्ञान् प्रजापशुन् स यदेव असृजत तत्तद् अत्तुम् अध्रियत सर्वं वात्तीति तद् अदितेर अदितित्वम् सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति सर्वम् अस्य अन्नं भवति य एवम् एतद् अदितेर अदितित्वम् वेद स ऐक्षतः यदि वा इवम् अभिमंशे कणियो अन्नं करिष्यति सतया वाचा तेन आत्मना इदं सर्वं असृजत यदिदं किञ्च ऋचोयंसि सामानि छन्दांसि यज्ञान् प्रजा पशून् स यदेव असृजत तत्तत् अत्तुम् अध्रियत सर्वं वा अत्तीति तद् अदितेर अदितित्वम् सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति सर्वम् अस्य अन्नं भवति य एवम् एतद् अदितेर अदितित्वम् वेद स ऐक्षतः स हिरण्यगर्भ जो मृत्यु है प्रजापति उसने फिर विचार किया एक क्षण किया ऐक्षत क्या विचार किया अरे यदि भाई इदम अभिमंशे यदि इस कुमार को मैं अभी खाऊंगा हिंसा करूंगा अभिपूर्वक मन धातु जो है ना हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होता है मन धातु है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है मन आगे श्या है मन श्या बनेगा आगे ईट का यकार हो जाता है अतोगुणे लगा हुआ मंशे बना है प्रथम लट लकार है प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन है यही हो जाता है इसका रूप मन धातु का रूप है क्यों अनिट है धातु धातु अनिट है श्या है आगे श्वेताशील श्या आ गया आगे ईट है प्रत्यय आत्मनिपद में प्रयुक्त है तितात्म ये तो हो गया अतोगुण से गुरु रूप हो गया शेय बन गया मन से अनुसार कर दिया मंशे हो गया नशा पतंजलि अनुसार होगा परस्पर हो नहीं पाएगा या ही नहीं पड़े मंशे अभिमंशे माने अभिपूर्व मन धातु हिंसा अर्थ में प्रयुक्त है अभी टीका टिप्पणी में बताएं इस बात को तो स ऐक्षता वो जो मृत्यु जो प्रजापति है उसने विचार किया स्खण किया विचार किया यदि वही वही प्रसिद्ध अर्थ यदि इमम अभिमंशे इसको मैं अभी खाऊंगा यदि यदि मैं इसको अभी खाऊंगा ये बच्चे को जिसने भाण शब्द किया है उसको खाऊंगा कनियो अन्नम करी से अल्प अन्न प्राप्त करूंगा मैं तो बीज नष्ट कर देने पर आगे फसल आएगा नहीं कनियो अन्नम करी से माने अल्प अन्न माने अल्प शब्द के स्थान में कन आदेश हुआ है, यह सुन पर रहते विकल्प से यही है। युवा अल्पयोग कन अन्य तरह से हम ऐसा सूत्र है व्याकरण में, युवा शब्द और अल्प शब्द को कन आदेश हो जाता है, ईष्टन यह सुन परे रहते हैं, यह सुन परे है कनीय में, द्विवजन विवचो पपदे तरवेशन यह सुन प्रत्यय लगा है, तो अल्प शब्द को कन आदेश हुआ। तो यदि वा इमम अभिमंश, यदि मैं इसको खाऊंगा अभी इस बच्चे को तो कन यो अन्नम करिष्य, तब मैं थोड़ा ही अन्न उत्पादन करूंगा, ये करिष्य ये भी लिट लगा रहे रुकने करने का है, उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं थोड़ा ही अन्न प्राप्त करूंगा इसको खाऊंगा तो। इति ऐसा सोचकर सतया बाचा तेन आत्मना, वही दो साधन के द्वारा, वही जो वेद रूपी वाणी है बाचा, वेद त्रयी जो बाचा है वाणी और तेन आत्मना माने उस मन के द्वारा, ये दोनों का संबंध से वेद त्रयी और मन, आत्मा माने मन है यहां, तेन आत्मना उस आत्मा के द्वारा, मन मन के द्वारा और उस वेद के द्वारा क्या इदम सर्वम असृजता, यह सबके सब का सृजन किया, सृष्टि किया मन और वेद, वेद मंत्रों में सृष्टि की प्रक्रिया है, मन को उसमें लगाया हुआ संबंध किया, पूर्व मंत्र में था तो उसके द्वारा ही सबके सबको सृष्टि की। उस मृत्यु ने कहा क्या है, कहते यदिदम कि जो कुछ भी जगत में है, स्थूल जगत जितने सब सृष्टि की उसी के द्वारा, क्या है तो ऋचो यजुंसी सामान्य ऋग्वेद की सृष्टि की, ऐसा यजुंसी मान यजुर्वेद की सृष्टि की, प्रथमा द्वितीय के बहुवचन है, सामानी सामवेद की सृष्टि की, छंदांशी छंद शास्त्र होते हैं अनुष्टुपादी छंद, छंदों की भी सृष्टि की और यज्ञ यज्ञों की सृष्टि की, प्रजाओं की सृष्टि की प्रजा और पशुओं की भी सृष्टि की, सब जो कुछ है सबकी सृष्टि की, यही मन और वेद वेद त्रय के साथ उनको संबंध करने से सबकी सृष्टि की। स यदि यदेव असृजत, स माने वो मृत्यु हिरण्यगर्भ, उसने जो जो भी सृष्टि की, यदि यदेव असृजत जिस जिसकी सृष्टि की, तत्त अत्तुम अधिरियत, उसको उसको खाने के लिए निश्चय किया, उसने उसको उसको खाने की निश्चय किया, उसको उसको खाने के लिए निश्चय किया, कहते हैं सर्वम वा अतीति अतीति, सबको खाता है ये प्रलय काल में सबको खा जाता है, सौरम भाई अति सबको खाता है, इति तद अदितेर अदित्व, वो अदिति का अदितित्व तो यही है, खाने वाले का अदितित्व तो यही, सबको खाता है इसलिए उसको अदिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें धर्म आएगा अदितित्व, अदितेर अदित्व एक सर्वस्य यतस्य, अब फल बताते हैं इसको, जब इसकी उपासना करेगा या अदिति के अदित्य को जो उपासना करता हो तो सर्वस्य यतस्य अत्ता भवति, सब इसका अत्ता हो जाता है, सर्वस्य एतस्य जगत अत्ता भवति माने सर्वात्मा भवति अर्थ होता है, सर्वस्य अस्य अन्नम भवति, सब इसका अन्न हो जाता है, किसका कहते यह एवं एतद अदितेर अदित्य भेद, ये अदिति के अदित्य को जो समझता है उसके वो सबका अत्ता होगा, सब इसके अन्न होंगे, ये बता दिया, माने सबका अत्ता होना माने सब खाता नहीं है क्योंकि सर्वरूप हो जाता है, सर्वरूप होकर के सबको खाना होगा, इसी रूप से सबको नहीं खा सकता, वो सर्वात्मा हो जाता है, सर्वात्मा होने से सबको खाने वाला हो जाता है, ये अर्थ है। टीका में कहते हैं इदानीम ऋगादि सृष्टि उपदेष्टुम पात्रं काम करोति, अब ऋगादि जो वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद छंदादि की उत्पत्ति के लिए पात्रं काम करोति, पात्रं काम भूमिका बनाते हैं, कहा भाष्य में स एक शत एक स तीन नंबर टिप्पणी है ना स में स इति शिष्य सम्राव संलब्ध आलोचन क्षण ही कहते हैं सपति वो प्रजापति क्या शिशु सम्राव शिशु माने बालक का जो सम्राव था शब्द था सम्राव माने शब्द रू शब्दे धातु से घाय करके राव बनाया हुआ है रू शब्दे धातु है स में स इति माने शिशु सम्राव संलब्ध आलोचक है माने शिशु के जो शब्द है ना उसके प्राप्त सम्यक लब्ध संलब्ध प्राप्ति के क्षण विचार के क्षण में शिशु रोया भाण शब्द किया इसी क्षण में स एक्षत उसने विचार किया ये बेचारा डर रहा है इसको खाऊंगा तो कम अन्न हो जाएगा अगर इसको रहने दूंगा बीज रहेगा तो फैलेगा ज्यादा अन्न हो जाएगा मेरे लिए भविष्य में ये सोचा ये कहना चाहते हैं ये कहा स एक्षत स एवं भीतम कुमार कृतरवम कुमारम, इस प्रकार से जो भीत है, डरा हुआ है, ये भी भय धातु है, निष्ठा करके भीत बना दिया, भीतम कृतरवम, जिसने रब किया, रब माने शब्द किया, रू शब्द धातु से अच प्रत्यय करके रब बनाया, रू शब्द धातु है, अदादि का रौती बनता है, अदादि का धातु होता है, जिसे यू का यौती उसे रू का रौती, अदादि का धातु है। तो स एकक्षत उस प्रजा हिरण्यगर्भ ने विचार किया, क्या किया, कहते एक्षण किया, स एवं भीतम कुमार कृतरवम कुमारम दृष्ट्वा, इस प्रकार से जो डरा हुआ है, जिसने रब कर दिया माने शब्द कर दिया, भाण शब्द निकाला, ऐसे कुमार को देख करके, सामने कुमार है मुख फाड़ा था खाने के लिए, उसको देखकर मृत्युर ऐक्षत इक्षतवान, मृत्यु ने ईक्षण किया, उस हिरण्यगर्भ ने विचार किया, ईक्षण किया, असनायावान अभी है तो भूखा है वो, असनाया वाला होने पर भी यदि कदाचित भाई इमम कुमार मंगसे भूखा तो है, फिर भी सोचा यदि इस समय इसको खाऊंगा तो कनियो अन्नम करिष्य, मैं थोड़ा ही अल्प ही अन्न प्राप्त करूंगा इसको खाऊंगा तो, यदि भी भूखा है फिर भी कहते हैं असनायावान अपी, भूखा होने पर भी यदि कदाचित, यदि मैंने कदाचित भाई इमम कुमारम अभिमंसे, इस कुमार की मैं हिंसा कर डालूंगा यदि, तो क्या होगा, तो थोड़ा ही अन्न होगा, ये बोलना है कि आगे आगे आएगा शब्द, चार पांच की टिप्पणी है, चार में कहते हैं ननु तस्य सर्वज्ञत्वाद ईक्षणम सदैव संभवति किम निमित्त विशेष उक्तिया इतिहास, कहते वो तो सर्वज्ञ है हिरण्यगर्भ प्रजापति, तो माने ईक्षण स्वतः ही होता है, ईक्षण स्वतः ही हो जाएगा उसको, फिर किम निमित्तम विशेष उक्तिया, ये निमित्त विशेष क्यों दिया, क्या निमित्त दिया, पुत्र के जो रोदन सुना, भाण शब्द सुना, तब उसने उसको उसके ये सोचा कि यदि मैं इसको खाऊंगा तो कम अन्न होगा, वो तो पहले जानता है, सर्वज्ञ है, ये शंका की, निमित्त विशेष से क्या लेना उसको, ये शंका करके कहते हैं असनायावत्वान असनायावान अभी कहा, भूखा होने पर भी उसने सोचा इसको यदि खाऊंगा तो अल्प अन्न होगा, ये बोलना चाहते हैं। अच्छा, ये टिप्पणी और है, असनायावत्वे भी तस्य अति निपुणत्वाद, भूख से युक्त है फिर भी अति निपुण है, वो बुद्धिमान है, कौन वो हिरण्यगर्भ, तस्य अति निपुणत्वाद उक्त निमित्तवशाद ईक्षणम समुत्पन्नम एव इत्यर्थ, जो उक्त निमित्त क्या है, भाण शब्द का जो शब्द किया है पुत्र ने, उस निमित्त के कारण ईक्षण समुत्पन्नम, ईक्षण समुत्पन्न हो गया, विचार करने लगा वो, ये अर्थ आया। पांच की टिप्पणी का इमम, इमम का अर्थ स्रष्टव्य अन्न हेतु भूतम, स्रष्टव्य अन्न का हेतु है ये, कौन, ये जो भाण शब्द करने वाला व्यक्ति, आगे जो फैलना है सृष्टि उसके लिए ये हेतु है, यदि इसको खाऊंगा तो कम हो जाएगा, पूरा पेट नहीं भरेगा, ज्यादा होगा तो बाद में खाऊंगा, ये सोचा, ये कहा। तो कुमारम अभिमंशे कहते अभिपूर्व मन्यते हिंसार्था, कहते हैं देखो अभिमंशे दिया है तो अभिपूर्वक मन धातु हिंसार्थ में प्रयुक्त होता है, क्या है, यद्यपि मन अवबोधन धातु है, मन धातु ज्ञानार्थक होता है, जानने अर्थ में होता है, किंतु अभी लग जाने से हिंसार्थक हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग में इसी बलवान हो, उपसर्गेण धातुर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत, ऐसा कहा गया है, उपसर्ग लग जाने से धातु का अर्थ कहीं का कहीं हो जाता है, जबरन अन्यत्र ले जाता है, जैसे ह्रीहरणे धातु से कहें करेंगे तो हार बनता है, हार माने होता है पहनने का हार, किंतु प्र लगाएंगे प्रहार, मारना हो जाएगा, प्रहार प्रहाराहार, आंग लगाएंगे तो खाने हो गया था, वही धातु वही है ह्रीहरणे धातु, प्रहाराहार संहार, सम लगा देंगे तो संहार, मारने अर्थ आएगा, प्रहार आहार संहार बिहार, बी लगाएंगे तो घूमना हो जाएगा, और परी लगाएंगे खंडन अर्थ आ जाएगा, परिहार माने खंडन करना, तो उपसर्ग धातुर्थो बलात् अन्यत्र नियते, इसलिए यहां अभी लग जाने से मन धातु का अर्थ जो ज्ञानार्थक था मन धातु मन अवबोधन है, किंतु अभी लगने से उपसर्ग लग गया कहीं का कहीं वो क्या अर्थ आ गया, खाने अर्थ में हो गया, हिंसा अर्थ में हो गया, ये कह रहे हैं अभिपूर्वो मन्यतिर हिंसार्थ, अभिपूर्व मन धातु, मन्यति माने इष्टपौ धातु निर्देश, ऐसा एक वार्तिक है, धातु के निर्देश करने के लिए ग्रंथों में क्या करते हैं, कभी इक लगा देते हैं कभी स्तिप लगा देते हैं, ये तिप नहीं स्तिप, तालवे सकारित वाला स्तिप, वो कृदंत में वार्तिक आता है, इक्ष्तिप धातु निर्देश, धातु के निर्देशक स्तिप, स्तिप प्रत्यय लगा यहां क्या, मन धातु से स्तिप, स्तिप होने से तिंगसित सार्वधातु, तिंग नहीं है, शीत मान करके सार्वधातु संज्ञा हो गई, और कर्तरी सब प्राप्त था, दिवादि का धातु है, दिवादि व्यस्यन हो गया, मन्यति बना, यही मन्यति ये सुवंत है, इसलिए मन्यति हिंसार्थ बोल दिया यहां, ये सुवंत है, ये स्तिप लगा है, तिंगंत नहीं है, स्तिप लगा। तो अभिपूर्व मन्यति हिंसार्थ, हिंसार्थ बोल दिया, अभिपूर्व मन धातु हिंसार्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहां अभिमंशे ऐसा ही है, लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन है, अभिपूर्वक मन धातु का रूप है, हिंसा हिंसिष्य इत्यर्थ, उसका अर्थ होगा इसी हिंसायाम धातु से उसका अर्थ कर दिया, मंगसे का अर्थ कर दिया हिंसिष्य, यदि मैं इसको हिंसा करूंगा तो कनियो अन्नम अन्नम करी से थोड़ा ही अन्न करूंगा, ये अर्थ आता है हिंसिष्य, तो कहते हैं कनियो अन्नम करी से, कनिय अन्न ही करूंगा इसको मारूंगा, तो कनिय माने कनियो माने अल्पम अन्नम करी से, कनिय माने अल्प है, वो अल्प के स्थान में कन आदेश हुआ, ये सुनने पर युवाल्प योर कवियो कन अन्य तरह से, हम ऐसा सूत्र है, युवन शब्द और अल्प शब्द को कन आदेश हो जाता है विकल्प से, हाँ स्तन ये सुन परे रहते, ऐसा है अर्थ, यहाँ ये सुन प्रत्यांत है, तो कनियो अन्नम करी से माने कनियो माने अल्पम अन्नम करी से, कनिया का अर्थ अल्पम अन्नम करी से, अल्प अन्नम मैं प्राप्त करूंगा इसको खाऊंगा, तो ये सोचा इतम इक्षित्व इस प्रकार विचार करके तद भक्षणाद उपर राम, उस पुत्र को खाने से उपराम हो गया, कौन उपृत्यु हिरण्यगर्भ, उपर राम लिट लगा रहे, उपराम हो गया, बहु ही अन्नम कर्तव्यम दीर्घकाल भक्षणाय न कनीय, बहुत अन्न बनाना चाहिए लंबे समय तक खाने के लिए, थोड़ा अन्न नहीं करना चाहिए, ये सोचा उसने, बहु ही अन्नम कर्तव्यम बहुत अन्न करना चाहिए, दीर्घ काल भक्षण है लंबे समय तक खाने के लिए बहुत अन्न पैदा करना चाहिए, आगे सृष्टव्य जितने इनका बीज है इसको खाऊंगा तो आगे होगा नहीं कुछ, यही सोचा न कनीय तद भक्षण ही कनियो अन्नम से, इसी को खाने पर अभी जो बच्चा पैदा हुआ जैसे सम्राट की भाण शब्द का उच्चारण किया उसको खाने पर कनियो अन्नम से अल्प कन्न होगा, क्यों बीज भक्षण इव सस्याभाव, जैसे बीज खाने पर घास नहीं होगा, सस्य माने घास आदि नहीं होते, बीज ही खा गया तो घास आदि कहां से होंगे, ठीक इस प्रकार ये आगे की सृष्टि का बीज है इसी को खाऊंगा तो आगे सृष्टि होने पाए फैलेगी ना, एक यही सोचा यही क्षण किया कहा, एक नंबर टिप्पणी दिया बीज भक्षण इत्यादि, ननु कुलाला भावे कटपत विराट अभावे भी स्याद अन्नम इतिचेत सत्यम, पूर्वादि शंका करता महाराज जैसे कुलाल के अभाव में भी घट होता कि नहीं होता है, कुलाल घट बनाया कुलाल मर गया तो घट घट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ठीक इसी प्रकार इसका खाने पर भी और अन्न हो जाएगा, ये शंका है, ननो कुलाला भावे भी कुलाला भावे घटवत, जैसे कुलाल के अभाव में घट हो जाता है ठीक इस प्रकार विराट अभावे भी, ये जो अभी पैदा हुआ जो विराट है इसके अभाव होने पर भी श्याद अन्नम अन्न होगा, इस शंका करे पूर्वादि चेत, ऐसा कोई शंका करे तो सिद्धांत करते सत्यम, यद्यपि यद्यपि समुत्पन्नो घट कुलाला भावे भी तिष्ठति, यदि घट उत्पन्न हो गया है तो कुलाल के अभाव में भी घट रह जाता है, क्योंकि कुलाल निमित्त कारण है उसका, यदि समुत्पन्नो घट कुलाला भावे भी तिष्ठति, उत्पन्न हुआ जो घट है कुलाल के अभाव में रह जाता है ठीक है, तथापि तद अभावे न जायते, तद अभावे न तृतीयांत नहीं, तद अभावे न जायते, वो नकार अलग है, यदि कुलाल के अभाव में घट पैदा नहीं होगा ये स्थिति है, यदि भी घट पैदा हुआ जो घट है कुलाल के अभाव में भी रह सकता है, किंतु घट पैदा होने के लिए कुलाल नहीं तो घट नहीं हो सकता, तद अभावे न जायते, कुलाल के अभाव में घट नहीं हो सकता पैदा नहीं हो सकता, इसी प्रकार यहां ये विराट नहीं रहेगा तो आगे कार्य नहीं हो पाएगा, जैसे कुलाल के अभाव में घट नहीं हो सकता उसी प्रकार कार्य यदि पैदा हो चुका होता तो विराट न होने पर भी कार्य रह जाता, किंतु कार्य भी पैदा ही नहीं हुआ है इसलिए विराट के अभाव में कार्य नहीं हो सकता, यही दृष्टांत दिया, तथापि तद अभावे न जायते माने कुलाला भावे घटो न जायते, घट नहीं हो सकता, न जो उपादान भावे भाव कार्य से संभव हो, उपादान के अभाव में भाव कार्य हो नहीं सकता, उपादान नहीं है तो भाव कार्य जो होगा वो हो नहीं सकता संभव नहीं, बीजम अंकुरोपादानम भक्षित बता तत्कारणो अंकुर लभ्य थे, कहते जो बीज है ना अंकुर को उत्पन्न करने वाला बीज जो खा जाएगा उस व्यक्ति के लिए व्यक्ति के द्वारा न नहीं बीजम अंकुर उपादान, अंकुर का उपादान जो बीज है, उपादान कारण बीज है, अंकुर का उपादान कारण उसका भक्षित बता, जो खाने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा भक्षितवत बना के तृतीय भक्षित बता, जो अंकुर के उपादान कारण बीज है उसको खाने वाले के द्वारा तत्कारण अंकुर लभ्य थे, उसका कारण अंकुर कहां मिलेगा, उसका बीज का कारण अंकुर नहीं मिलने वाला है, माने बीज का कारण जो अंकुर है वो नहीं मिलेगा उसको, बीज ही खा गया तो बीज कारण वाला अंकुर कहां से मिलेगा, इसी प्रकार लभ्य थे। अतः विराट अभाव जन्म अभाव अन्नस्य, इसलिए विराट अभाव होने पर आगे सृष्टि का अभाव हो जाएगा, समृद्धि दूर रिश्ता, विराट अभाव जन्माभाव अन्य समृद्धि दूर, फिर इसे समृद्धि तो कहां चली गई, जो विराट ही नहीं रहता आगे सृष्टि होगी नहीं, नहीं होगी तो समृद्धि कहां से होना इसकी सृष्टि की, दूर से ही निरस्त हो जाती है कहा। आगे भाष्य में कहते हैं आगे, स एवं प्रयोजनम अन्न बाहुल्यम आलोच्य, ये इस प्रकार के जो प्रयोजन है अन्न के बहुलता को विचार करके, तया एव वाचा, वही पूर्वोक्त वाणी वेद वाणी है पूर्वोक्तया, तेनैव च आत्मना मनसा, और जो मन है पूर्व मंत्र में जो विचार किया था तो वही मन के द्वारा, आत्मना मन मनसा मन के द्वारा, मन और वेद को मिलाकर मिथुनी भावम आलोचनम उपगम्य, मिथुनी भाव माने संबद्ध को विचार करके इदम सर्वम स्थावरम जंगमम च सृजतः, माने वेद विहित सृष्टि जो है मन और वेद को मिला करके सारी सृष्टि की अर्थ है, यदिदम किंच यद किंच इदम, यदिदम किंच है मंत्र में उसका अर्थ है, यद किंच जो कुछ भी है सब सृष्टि किया, ये अर्थ है। टिप्पणियां है दो तीन चार पांच कितने हैं छह सात तक है, तो दो में कहा प्रयोजनम स एवं प्रयोजनम अन्न बाहुल्य आलोच्य, इसके अर्थ दो मिनट टिप्पणी दिया, भक्षण उपरते फलम, कहते भक्षण में उपराम का फल है ये प्रयोजन उसने देखा, क्या प्रयोजन देखा कि इसको खाऊंगा तो अन्न कम हो जाएगा, ये प्रयोजन देखा, ठीक है। तय वाचा पूर्वोक्तया, कौन बात भाई है, तीन नंबर टिप्पणी दिया, कौन वाणी है, भाण इत्यादि में क्या कुमार बदन निर्गतया वाचा, भाण शब्द कहा था वही वाणी, और अपना मन को विचार करके दोनों को विचार करके आगे सृष्टि करने लगा, ये कहते हैं तेने बच आत्मना, चार नंबर टिप्पणी मन है वो आत्मना, माने आत्मीय कुमारेण तद्भाव अपन्येन स्वेन इत्यर्थ, उसे आत्मीय जो अपना जो कुमार है विराट, माने तद्भाव अपन्न हो गया मृत्यु, विराट भावपन्न होकर के उसी के द्वारा उस वाणी और स्वयं विराट रूप होकर के सारी सृष्टि की, कहते हैं मिथुन भावम आलोचनम उपगम्य इत्यादि, पांच नंबर टिप्पणी में कहा मिथुनी इत्यादि, मिथुनी भावाख्यम त्रयालोचनम, जो मिथुन भाव रूप संबंध रूप तीनों वेदों का आलोचना किया, तथा वार्तिकम कहते हैं, वार्तिकार ने कहा इस बात को, मैं पांच नंबर था तो आज छह नंबर में आएगा, वो छह नंबर कहा था अश्री जतः, इसमें छह नंबर टिप्पणी है, सर्वम थावरम जंगमम च अश्री जतः, अश्री जत के ऊपर में छह नंबर टिप्पणी है, अस्त्री जत एवं बाच्यवाचक रूपम जगत विराजा तन्मुख उत्थया बाचा, ये बाच्य और वाचक दो रूप में जगत होता है, वाचक शब्द होता है बाच्य अर्थ होता है, एवं बाच्यवाचक रूपम जगत, जो बाच्यवाचक भाव में संबंध रखने वाला जगत है, विराजा तन्मुख उत्थया बाचा, जो विराट और उसके मुख से उत्पन्न वाणी, ये दो के द्वारा उत्पादित वान सारा जगत उत्पन्न किया, विराट से और विराट के मुख से निकली हुई जो वाणी भाण शब्द था बाक, ये दो के द्वारा सारे के सारे जगत उत्पन्न किया, ये कहते हैं उत्पादित वान प्रजापति, विराट के माध्यम से और उसके वाणी के माध्यम दोनों मिलाकर के सारे जगत को उत्पन्न करवाया, मृत हिरण्यगर्भ ने, कहते हैं प्रजापति ने ऐसा काम किया, ये बोला तथा जब वार्तिकम, ये वार्तिक में लिखा सुरेश्वराचार्य जी इस बात को, कुमार बदन उद्गतया बाचार बाचारिगाद बाचार गादिन ससर्जस पश्वादिश कुमारेण आत्मना जी जन जगत, ऐसा कहते हैं भारतीकार ने कहा, कुमार बदन उद्गतया बाचा, कुमार के वाणी से मुख से निकले हुए जो वाणी है, भाण शब्द कहा था कुमार बदन, कुमार का जो मुख है बदन माने मुख, उसके उद्गतया बाचा, उसके मुख से निकली हुई जो वाणी है उसके द्वारा, ऋगादिन ससर जस स माने प्रजापति हिरण्यगर्भ ऋगादिन ऋग्वेद आदि की सृष्टि की, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि की सृष्टि की ऋगादिन है वह बाचा आगे ऋगादिन वहां आदिगुण सूत्र लगा हुआ है बाचा ऋगादिन हो गया बाचा ऋगादिन स ससर्ज हिरण्यगर्भ ने सृष्टि की और इतना ने पशुआदिश पशु आदि की भी सृष्टि की उसी के द्वारा वही विराट और विराट के द्वारा मुख से निकली हुई वाणी के द्वारा पशुआदिश कुमारेण ह्यात्मना जी जनत जजी अनंत कहते कुमार रूप आत्मा से सर, कुमार शरीर के द्वारा सबकी सृष्टि की पशु आदि की अजी जनत अजी जनन जगत जगत अजी जनन रिजन जन धातु जनी प्रारभावे धातु का रिजंत लुंग लकार है रिजंत करके लुंग लकार के रूप है अजी जनन ऐसा है लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ने सारी जगत को उत्पन्न किया है बोलते हैं सारी जगत उत्पन्न कर दिया इतना ही हेतुभूतया उक्त त्रयैव त्रया सृष्टि कहते न तो हेतुभूतया त्रयैव त्रया कहते पहले वाणी से ही वाणी की सृष्टि कैसे होगी सारी सृष्टि कैसे होगी हेतुभूतया त्रया तीन है मैंने ऋग्वेद ऋग्वेद की सृष्टि की यजुर्वेद की हम बोल रहे हैं वो तो कारण है वो तो वो फिर वही उसी से उसी की सृष्टि कैसे होगी वेद से वेद की सृष्टि कैसे होगी ये प्रश्न आया नहीं हेतुभूतया उक्त त्रयैव जो तीन वेद है ना उस त्रया एवं तीन को तीन के द्वारा ही त्रया सृष्टि तीनों की सृष्टि कैसे इतना न च अव्यक्ता त्रयी व्यक्ति हेतु हो कहते हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते अव्यक्त रूप में जो तीन वेद वाणी जो थी ना वो अव्यक्त रूप में थे अव्यक्त रूप में आ गए सृष्टि हो गई ये भी नहीं क्यों हेतु तया इति अनंतरम प्रकृत कुमार मुख निर्गत ब्राग ग्रहण संभवे तया शब्द के द्वारा जो प्रकृत जो कुमार का मुख से निकले हुए बात को वाणी को लेने में संभव बन रहा वेद को लेने में कोई तात्पर्य नहीं रखता यही बोल रहे हैं संभवे क्लिष्ट कल्पना अनवकाशात तो क्लिष्ट कल्पना करना अवकाश नहीं होता ये कहा इसलिए ये बोल दिया इन्होंने कि छह नंबर में कहा अस्त्र जाता बोल दिया सब के सब सृष्टि कर दी यदि तम कि जो कुछ भी थे सब की सृष्टि की ये कहा अच्छा किंच करके कहा और भी है ऋचो यजुंसी इत्यादि कहा ऋचो माने ऋग्वेद के मंत्र और यजुंसी माने यजुर्वेद के मंत्र और सामान्य माने सामवेद के मंत्र ये सब टिप्पणी में कहा है ऋचा इति नियताक्षर पाद बद्ध मंत्र कहते देखो किसी पाद में किसी मंत्रों में वेद में क्या होता है समान अक्षर वाले पाद होते हैं चारों पादों में समान अक्षर ऋग्वेद कहलाते हैं और विषम अक्षर वाला होता है यजुर्वेद कहलाएगा यही बोलते हैं यजुंसी ऋच माने नियत अक्षर पादबद्ध मंत्र ऋग्वेद उसका नाम है चाहे किसी में भी आया हो यजुर्वेद में भी ऋग्वेद के मंत्र मिलेंगे और ऋग्वेद में भी यजुर्वेद के मंत्र मिलेंगे जो नियत पादाक्षर मंत्र वाले होंगे वो ऋग्वेद के हैं जो अनियत अक्षर पाद वाले होंगे वो यजुर्वेद के ऐसे चलता है और उद्गान प्रधान जब आ जाएगा वो सामवेद के माने जाएंगे किसी भी वेद में आ जाए ऐसा है ये कह रहे हैं यहां किन यही है ना यजुमुषी ऋच माने नियत अक्षर पादबद्ध मंत्र और यजुमुषी माने अविवक्षित छंद का जिसमें छंद अविवक्षित है विवक्षित नहीं है सामान्य माने तोब विशिष्टा मंत्र जो स्तोप निरर्थक शब्द जिसका अर्थ नहीं होता स्तोप बोलते हैं उनको हुम फट आदि जो होते हैं स्तोप कहलाते हैं वह अर्थ नहीं होता कि मंत्र जपने से उसका फल मिल रहा है अर्थ नहीं होता तोब विशिष्टा मंत्र तो वास्त हुम फट आदि अनर्थक शब्द स्तोप माने होता है हुम फट इत्यादि अनर्थक शब्द होता है उसी को कहते हैं यही है ये सब सृष्टि की कहते हैं और छंदांशी छंदों की भी सृष्टि की छंद शास्त्र जो पिंगल ऋषि के द्वारा रचित है छंद शास्त्र होते हैं वो भी सृष्टि की क्या है सप्त गायत्री आदि नहीं मुख्य छंद सात छंद हैं कौन है गायत्री आदि नहीं बोल दिया तो गायत्री आदि में टीका में लेंगे गायत्री आदि के लेके टीका में अर्थ करेंगे उष्टिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति ये छंद को लेंगे सारा सात छंद लेंगे यहां छंदांशी सप्ताह सात छंदों को लेना है टीका में पूरा करेंगे उसका अर्थ गायत्री आदि नहीं करके छोड़ दिया भाष्यकार ने गायत्री आदि सात छंद बोल दिया तो टीकाकार पूरा कर देंगे उसका अर्थ अभी तो आगे स्तोत्र शास्त्रादि स्तोत्र जो गीति प्रधान मंत्र होते हैं ना उसको स्तोत्र बोलते हैं, स्तोत्र वहां वेद में ऐसा बोलते हैं, स्तोत्र माने उद्गाता के द्वारा जो गाया जाए उसको कहते हैं स्तोत्र, ऐसा आएगा। और होतादि के द्वारा जो होगा उसको प्रशंसा करेंगे तो शस्त्र माना जाएगा, स्तोत्र और शस्त्र में टीका में अर्थ कर देंगे इसका, स्तोत्र शस्त्र आदि कर्मांग भूतान, कर्म के अंगभूत स्वरूप जो स्तोत्र हैं शस्त्र हैं ये सब, शस्त्र माने मारने वाला नहीं, उद्गाता जो गान करता है उस काल में उसको स्तोत्र बोला जाता है। और ऋग्वेदी जो होगा होता उसके प्रशंसा करेगा स्तुति कर देगा तो बन जाएगा शस्त्र, ऐसा होता है नाम। स्तोत्र शस्त्र आदि कर्मांग भूतान ये द्वितीयांत ऐसा है। त्रिविधान मंत्रान मान तीन प्रकार के जो मंत्र होंगे उद्गाता के द्वारा और होता के द्वारा प्रतिहर्ता के द्वारा जो काम करना होगा इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं। अच्छा गायत्री आदि छंदो विशिष्टानी विशिष्टान यज्ञास और गायत्री आदि छंद विशिष्ट जो मंत्र आदि हैं और यज्ञ हैं इसको भी सृष्टि किया यज्ञों को भी। और तत्साध्यान प्रजान और यज्ञ साध्य जो प्रजा होगी यज्ञ से प्रजा उत्पन्न होना आगे फल में तत्साध्यान माने यज्ञ साध्य जो प्रजा है प्रजा। और तत्कर्त्री उस यज्ञ आदि के करने वाली जो प्रजा और पशुश्च पशुआ पशु ये द्वितीयांत सारे द्वितीय बहुवचन। और दो प्रकार के पशु हैं ग्राम्यान अरण्यास अरण्या कुछ ग्राम्य पशु हैं कुछ अरण्य पशु हैं जंगल में होने वाले इस प्रकार के। कर्म साधन भूतान इस कर्म के साधन स्वरूप सबको सृष्टि किया उस हिरण्यगर्भ ने प्रजापति विराट शरीर और वो विराट की जो वाणी निकली थी भाण इस दो मिला करके शब्द मिला अर्थ मिल गया सारे जगत की सृष्टि कर दी यही कहते हैं। ननु त्रैया मिथुनी भूतया असृजत इति उक्तम तीनों जो मिथुनी भूत के द्वारा ये सब के सब बनाया कहा ऋगादि ही कथम असृजत ऋग्वेद आदि कैसे करेंगे तीन वेदों से तीन वेद की उत्पत्ति कैसे होगी ये प्रश्न आया तो नहीं से दोष बोलते हैं टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी है। त्रैया मिथुनी भूतया असृजत है इसके ये तो प्रतीक दिया आगे दे मनसा मिथुनी भूतया त्रैया मन से मिले हुए जो तीन वेद थे पूर्व मंत्र में आए थे तो त्रैया आदित्यम संवत्सरम उसे तो आदित्य की उत्पत्ति बताई थी तीनों वेदों में मन को लगा करके विचार करके आदित्य पैदा किया था संवत्सर नाम के आदित्य पैदा किया तदात्मना स्वयं अजायते इतिहावत माने उस रूप से स्वयं पैदा हुआ ये कहा हुआ है वहां ये चतुर्थ मंत्र में ऐसा था। अच्छा तो ननु त्रैया मिथुन भूतया जो तीन वेद जो मन के साथ संबंधित हो गए उस स्थिति में अश्रिजता इति उक्तम पूर्व में अश्रिजता कहा था माने विराट की उत्पत्ति आदित्य की उत्पत्ति कहा था उसके द्वारा ऋगादि ने यह कथम फिर उन्हीं के द्वारा ऋगादि कैसे पैदा होंगे अब तीन वेद तो पहले थे ही वहां आदित्य पैदा करते समय में फिर अब यहां कहते हैं कि ऋगादि को पैदा किया ये कैसे हुआ ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं नैष दोष उत्तर देते हैं राष्ट्रकार कहते हैं मनसहस्तु अव्यक्तोयम मिथुन भावस्त्रैया मन के साथ जो पहले था तीन अव्यक्त था वो तीन वेदों के साथ जो संबंध था अव्यक्त था बाह्यस्तु ऋगादिनाम और बाह्य जो अभी आए हैं ये स्थूल बने हैं ये ऋगादि वो है विद्यमानानुप कर्मसु विनियोग भावेना विद्यमान जो ऋगादि का है पहले वाले अव्यक्त थे पूर्व मंत्र वाले ये मंत्र में अव्यक्त वाले हैं विद्यमान वाले हैं इसलिए कोई दोष नहीं कहा। कर्मसु विनियोग भावेना व्यक्ति भाव कर्म में उपयोग होने से व्यक्ति भाव हो गया यहां पहले मंत्र का उपयोग नहीं था अभी मंत्र का उपयोग है यहां कर्मों में इसलिए दोनों कहने में कोई आपत्ति नहीं कहा। दो नंबर टिप्पणी विद्यमान अव्यक्ततया पूर्वम सिद्धानाम एव पहले सिद्ध है तीनों वेद अव्यक्त रूप से सिद्ध है वो उन्हीं का ही एवं न तो अपूर्व सदाम पहले न होते हुए वेद पैदा हुए ऐसी बात नहीं वेद पहले थे हाँ। तो उनका अभी कर्म में उपयोग आ गया ये व्यक्त हो गए इतने फर्क है ये बता दिया। अच्छा ठीक है इसकी एक क्षण प्रतिबंधक सद्भाव दर्शयती ईक्षण के जो प्रतिबंधक में सद्भाव दिखाते हैं दिखाते हैं क्या कहा असनायावान अपी एक क्षण में प्रतिबंधक है क्या है असनावान होने पर ईक्षण प्रतिबंधक सद्भाव दर्शयती ईक्षण में जो प्रतिबंधक है ना सद्भाव उसको दिखाते हैं असनायावान अपी यदा कदाचित वा इम कौन उससे कहा यद्यपि भूखा है वो भूखा होने पर भी यदि मैं इस पुत्र को खाऊंगा तो कनि अल्पम अन्नम करी से थोड़ा अन्न करूंगा यही प्रतिबंधक बन रहा हुआ खाने में नहीं खा रहा है वो ये कहा अभिपूर्वो मन्यते इति कहते हैं ये अभिपूर्वक मन धातु हिंसा अर्थ में होता है बोला अभिमंशे का अर्थ हिंसा हिंसा कहा हिंसा करूंगा कहा था तो कहते कहां आया ये अभिपूर्वक मन धातु हिंसा अर्थ में प्रयुक्त कहां है कहते हैं ये स्थान पर ये मंत्र में प्रयुक्त हुआ है कहते कहां रुद्रोस्य पशुन अभिमन्यत नाश्य रुद्र पशुन अभिमन्यत इत्यादि शास्त्रम अत्र प्रमाणित अभी इत्यादि जो शास्त्र मंत्र है इसमें प्रमाण देना चाहिए अभिपूर्वक मन धातु हिंसा अर्थ में होता है करके क्या शास्त्र क्या क्या कहा यहां अस्य रुद्रो पशुन अभिमन्यतः कहते ये शत्रु के जो पशु है ना उसको ये रुद्र सब हिंसा कर डाले इनको अभिशाप पशुओं का जो शत्रुओं का जो पशु है ना उनको रुद्र नाश कर डाले यहां अभिमन्यतः अभिद्रिलिंग है हिंसा अर्थ में यहां प्रयुक्त हुआ है इसके पशुओं का हिंसा कर दे कौन रुद्र ऐसा आया और नाश्य रुद्र पशुन अभिमन्यतः ये यहां पर हिंसा का अभाव भी दिखाया है अस्य पशुन अस्य जो शत्रु का जो पशु है उनको रुद्र न अभिमन्यते न अभिमन्यता उसे हिंसा न करे ऐसा भी बोला है माने पशु शत्रुओं के पशुओं का हिंसा कर दे अथवा शत्रुओं के पशुओं का हिंसा न करे दोनों वाक्य प्रयोग हुआ है न लगने से नाभिमन्यता हो जाएगा ऐसा यही वाक्य प्रमाण है कि अभिपूर्वक मन धातु हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होता है करेंगे ये कहा यही प्रमाण देना चाहिए कहा अन्न से कनिवस्ते क्या हानि अन्न कम होगा तो क्या हानि है अल्प होगा तो हानि क्या है तो प्रश्न उठा तो कहते हैं बहु ही कहा बहु ही अन्नम कर्तव्यम दीर्घ काल भक्षण आया न तो कनीय लंबे समय तक खाने के लिए बहुत अन्न करना चाहिए थोड़ा नहीं यही प्रजापति ने सोचा हिरण्यगर्भ ने सोचा कहा तथापि विराजो भक्षण का क्षति चलो बहुत अन्न करना चाहिए ठीक है फिर विराट को खाने में क्या हानि है खाने दो तथापि विराजो भक्षण का क्षति फिर भी बहुत अन्न करना चाहिए ठीक है फिर भी विराट को खाने में क्या आपत्ति है क्या क्षति क्या है हानि क्या है तो कहा तद भक्षण ये कहा तद मान विराट तद भक्षण ही कनियो अन्न सात कनीय अन्न होगा अल्प अन्न होगा क्यों बीज भक्षण ही वह सस्याभाव बोला है जैसे बीज खाने पर सस्य घास का अभाव हो जाएगा खेती का अभाव हो जाएगा बीज खाने पर इसी प्रकार ये थूल जगत का बीज है ये इसी को अगर खा जाऊंगा विराट को तो आगे जगत थूल जगत नहीं बनेगा ये सोचा ठीक है तस्य अन्नात्मकत्वात् तद उत्पादकत्वात् चेत् शेष क्यों वो अन्न भी है और अन्न का उत्पादक भी है माने पहले तो वो उत्पन्न हुआ है उत्पन्न होने से वो अन्न है वो किससे उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है और आगे की सृष्टि के लिए वो उत्पादक है वो अन्न भी है उत्पादक भी है आगे जो ऋगादि वेद की सृष्टि के लिए उत्पादक है और हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है तो अन्न भी है वो यही कहते हैं तस्य तस्य माने विराज है वो विराट का अन्नात्मकत्वात् अनुरूपी है वो और तद उपादकत्वात् अन्न के उत्पादक भी है वो इसे ऐसा लगाना है कहा तद भक्षण के आगे कनियो अन्नम स्यात् यही है कारण निवृत्त कार्य निवृत्ति इतर दृष्टांत हो कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति हो जाती है इसमें दृष्टांत देते हैं क्या बीज भक्षण ही इव सस्य अभाव जैसे बीज का खा जाने पर खेती का अभाव हो जाएगा कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति बीज नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगी यही है यथोक्त ईक्षण अनंतरम मिथुन भाव द्वारा त्रयी सृष्टि प्रस्तुत होती है इस प्रकार से जो विराट और वाणी दोनों मिलकर के त्रयी सृष्टि तीनों वेदों की सृष्टि के प्रति प्रशंसा करते हैं आरंभ करते हैं कहा यथोक्त ईक्षण अनंतरम इस प्रकार विचार किया इसको नहीं खाऊंगा खाने से तो अल्प अन्न होगा ऐसा विचार करते हैं अनंतर ईक्षण के अनंतर मिथुन भाव द्वारा मिथुन क्या है शब्द और अर्थ दो के मिथुन हो गए विराट और विराट का शब्द दोनों मिथुन भाव यही है इसके द्वारा त्रयी सृष्टि प्रस्ताव की तीनों वेदों की सृष्टि के प्रस्ताव रखते हैं प्रसंग लाते हैं कहा 11 नंबर की टिप्पणी है मिथुनी भाव द्वारा सृष्टि क्रम आलोचना द्वारा सृष्टि क्रम के आलोचना के द्वारा तीनों वेदों की सृष्टि कहना चाहते हैं कहा स एवं इत्यादि भाषा में कहा था स एवं प्रयोजनम अन्य बाहुल्यम आलोच्य इसके रहने पर अन्न बहुत हो जाएगा विराट के होने पर यह सोचकर विचार करके तया एवं वाचा वही वाणी है जो भाण शब्द में कहा था वही वाणी के द्वारा पूर्वक तया पहले जो शिशु ने कहा था भाण शब्द का वही वाणी के द्वारा तेने भी अच्छा आत्मना मनसा, वही मन भी वही है उसके पास मनसा। मिथुनी भाव आलोचनम उपक्रम, मिथुनी भाव का विचार स्वीकार करके इदम सर्वम स्थावरम जंगम चास्त्री, सारे के सारे को सृष्टि की। यदिदम किंच, जो कुछ भी है जगत में, ये अर्थ है। टीका में कहा ननु विराज सृष्टिया थावर जंगम जंगम जंगम आत्मनो जगत सृष्टि रूपत्वाद। महाराज विराट की उत्पत्ति जब बता दी, सृष्टि बताई पहले, तो थावर जंगम तो जगत सृष्टि हो ही गई ना, वही विराट संपूर्ण में अभिमान करने वाला विराट होता है फूल में। ननु विराज सृष्टिया, विराज की सृष्टि से थावर जंगम जंगम आत्मनो जगत, थावर जंगम स्वरूप जो जगत है वह जगत, जगत सृष्टि, जगत की सृष्टि हो ही गई। किम पुनरुक्ति, या फिर दोबारा ये सृष्टि बताने की, जगत की सृष्टि बताने क्या है, पुनरुक्ति करने से क्या फायदा है। इति आशय ने पृष्ठा पर इस अभिप्राय से पूछ करके उत्तर देते हैं, खंडन कर दे किम तत् प्रश्न किया, उत्तर देते हैं ये सब के सब सृष्टि की, रिजो यजुषी सामानी छंदांशी इत्यादि। कहा छंदांशी सप्त गायत्री आदि ने कहा, छंद कितने कहते, सात गायत्री आदि। एक तो गायत्री हो गया, आदि से क्या लेना, तो टीका में बताते हैं वो गायत्री आदि ने, इति आदि पदे ना, गायत्री आदि में आदि पद दिया है भाष्यकार ने, सात है वो, तो छह और चाहिए, तो आदि से क्या लेना, तो कहते छह लेना। उष्टक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, छंदांशी उक्ताद, यही छंद लेना। माने गायत्री हो गई, मूल में गायत्री दिया भाष्य में, और याद देते उष्टक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, छह यहां है मिलकर के साथ हो जाते हैं ये छंद, छंदांशी उक्तानी ये बता दिया। केवलानाम छंदसाम संसर्ग संसर्ग सर्ग सर्ग असंभवात, केवल छंदों से सर्ग सृष्टि नहीं हो सकती है, छंदों से केवल सृष्टि नहीं हो पाती है। केवल केवल आराम छंदसाम सर्ग सर्ग असंभवात तद आरूढ़ आराम ऋगजुसाम आत्मनाम मंत्राणाम सृष्टि। कहते उसमें आरूढ़ जो छंदों में आरूढ़ है, ऋगजुसाम वेद छंद में आरूढ़ है उनका, उन तीनों की सृष्टि बताते हैं, ऋग जुसाम की सृष्टि बताते हैं, कहते हैं सृष्टि अत्र विवक्षिता, माने यहां पर छंद से लेना है, छंद विशिष्ट ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की सृष्टि बताना अविष्ट है, ये कहना है। समय हो चुका है, यही रखते हैं, फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।